दो चीज है, एक जड़ एक चेतन है। शरीर में हम दो हैं, एक चेतन है एक जड़ है। चेतन का संबंध भगवान के साथ है, हम सबके सब भगवान के अंश है, सबके सब भगवान के अंश है। मैं मानसो जीवनों का जीवन तैसा, ये बात मेरे को अच्छी लगती है, इस वास्ते बार बार कहता हूँ। आपके सबके ये जस जहा है कि भगवान के अंश है हम सब के सब, तो भगवान का संबंध हो जाता है तो संसार का संबंध छूट जाता है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। हम भगवान के अंश है सब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सदराशी चेतना चेत ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी चेतन है अमल है सहज सुराशी है, ऐसा परमात्मा में जो लक्षण है वो है। सो माया बस भय माया को बस हुआ है नहीं, बदो पीठ पर बैठ गई नहीं। मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना अनाधिकार से जीव बना हुआ है। मन सहसान इंद्रियाणी प्रवृत्ति स्थानी मन सहसान इंद्रियाणी मन सहसान इंद्रियाणी ये तीन शरीर आगे स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर से प्रकृति का है। स्वयं परमात्मा का अंश चेतन और शरीर ये जड़ है प्रकृति का अंश है, और ये प्रकृति का अंश है सब ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड। रोम रोज प्रत्याज कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड परमात्मा के शरीर में है, तो हमारा कोई नहीं। उसमें हमारी कैसी चीजें सभी स्थिति चीजें हमारी नहीं है, करोड़ों बढ़ना बढ़ना है। अरे भगवान हमारा मेरे हैं, परमात्मा के हमारे से परमात्मा के साथ हमारा घनिष्ठ बंध है, वो टूटेगा नहीं। हम विमुख हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे, ये बात हो सकती है, परंतु भगवान का संबंध टूटेगा नहीं और संसार का संबंध होगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, ये ठहरेगा नहीं। ये मुसाफरी है, यह घर नहीं है अपना, अपनी जगह नहीं है यहाँ, ये मुसाफरी है। सारे ही लाभ जोड़ी में जाओ सब मुसाफरी, देवता बन जाओ राक्षस बन जाओ असुर बन जाओ भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, सब मुसाफरी, सब कोई अपना घर नहीं। अपना घर वो न तो भाषित सूर्यो न सुसंग हो न पाओगा, यदगत न निवर्तनते तत्धाम पर यदगत न निवर्तनते, अपने घर में जाने पर लौटने की जरूरत नहीं, और अपने घर नहीं पहुंचे कितना ही बढ़िया घर हो छोड़ना ही पड़ेगा, अपना है नहीं। ये बातें सफाई याद कर लेनी, कंठस कर लेनी, समझ लेनी, और भीतर से जान ले तो निहाल हो जाए। भीतर से ये जान ले बहुत ही लाभ की बात है। हम परमात्मा का अंश साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी है, ये विनाशी है, सब संसार विनाशी सब, ये चेतन है तो ये जड़ है सब, ये चेतन ये जड़ अविनाशी ये विनाशी, ये अमल ये समल, ये सुख राशि ये दुख राशि, ये सब तो ये बिना संसार दुखालय है, मसाल दुखालय दुखालय भोजना है वस्त्रालय होता है ना, ये विद्यालय है, ये पुस्तकालय है, ये वस्त्रालय है, अरे संसार है दुखालय, वो दुखालय है, अरे हम इनसे सुनात्मा हमें आनंद सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि कौन सुख क्यों सुख सुख अरे केवल दुखी दुख दुखी दुख वो अपना मान रखा है और केवल सुख को अपना माने नहीं याद ही नहीं वो पता ही नहीं है कि नहीं है ईश्वर है कि नहीं है पता ही नहीं बता तो है कि और जगह होगा दूसरा होगा बड़ा कठिनता से मिलता होगा अरे ये सुनता मैंने अरे ये मिलता ही नहीं ये सुनता से मिलता है ये मिलता ही नहीं कभी मिलेगा ही नहीं क्षण मुंगे क्षण प्रति क्षण आपसे दूर हो रहा है ये मिलेगा नहीं कभी मिलेगा नहीं कभी कभी कभी और परमात्मा कभी अलग होगा ही नहीं आप नरकम जाओ तो तैयार है स्वर्ग लाभ जाओ तो तैयार है सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय दृष्टि थी सब प्राणियों के हृदय में रहते सब प्राणी होंगे सब परमात्मा का अंश है और सब में परमात्मा रहते हैं तो परमात्मा हमारे नजीक है परमात्मा हमारे हैं हम परमात्मा के हैं हमारा संबंध परमात्मा के साथ है संसार साथ हमारा संबंध नहीं है हम माना है केवल हमारा ये ठीक है नहीं बढ़ जाएगा रह जाएगा पहले कई जन्म में रहे वो याद भी नहीं है इस जन्म से पहले किस जन्म में थे याद ही नहीं है बहुत कम आदमियों को याद में याद होते याद ही नहीं है ऐसे यार संबंध माना याद ही नहीं है या स्त्री पुत्र माँ बाप भाई संबंधी कुटुंब याद नहीं रही याद ही नहीं है मेरा सात संबंध है ही नहीं और परमात्मा सात संबंध है पर याद हो और बड़ी मत याद हो पर भूल जाओ परमात्मा संबंध साथ में रहेगा नरकों में जाओ तो भी रहेगा स्वर्ग में जाओ तो भी रहेगा वैकुंठ में जाओ तो ही रहेगा स्वर्ग में जाओ तो ही रहेगा मन जमता ही रहेगा तो परमात्मा संबंध हमारे साथ रहेगा सदा रहेगा सदा सर्वज कवि ये बात हम चाहिए कम से कम ही जान ले कम से कम सत्संग किया तो ही जान ले कि हम परमात्मा का अंश है परमात्मा से तो हमारा संबंध है संसार साथ हमारा संबंध नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में चिर विचित चीज हो जाए कैसी दिव्य चीजें बड़ी नहीं है और परमात्मा पूरे पूरे अपने जैसे हर दस बालक होते हैं माँ के सबके सब माँ कैसे थे तो पूरी की माँ हमारी पूरी की पूरी पति यही नहीं दस बालक है तो दस बार सब माँ का हमारे पूरी माँ हमारी ऐसे भगवान तो पूरे पूरे हमारे संसार अति बड़ा नहीं संसार हमारे अति बड़े भी नहीं परमात्मा पूरे पूरे हमारे पूरे पूरे हम परमात्मा के परमात्मा हमारे कम से कम याद करो याद जान लो तो कहना ही है मान लो तो निहाल जाओ जान लो निहाल जाओ हम परमात्मा के परमात्मा हमारे हैं संसार हमारा नहीं है संसार टिक सकते नहीं किसी शरीर में जाओ टिक सकोगे नहीं उम्र ज्यादा कमी हो जाएगी वर्षों की ढाई घंटा ही उम्र है ढाई घंटा ही देवताओं की सैकड़ों वर्षों उम्र है कितनी उम्र हो ठीक है नहीं हमारे नहीं हम संसार के नहीं हम परमात्मा के हैं सदा परमात्मा रहेंगे परमात्मा प्राप्त हो तो परमात्मा रहेंगे संसार प्राप्त हो जाएंगे परमात्मा के हम चाहे भूल जाए हमारे याद चाहे कभी उम्र भी नहीं हो मतलब है परमात्मा के साफर विष्णु भोजन ये सब परमात्मा अंश है वृक्ष धूप घास पौधा धान सब जीव सावर जंगम सब परमात्मा अंश है परमात्मा हमारा संबंध है संसार हमारा संबंध भी है अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में एक कैसी चीज अपने नहीं अपनी कोई नहीं शरीर अपना नहीं है, ये अपनी चीज नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, प्राण अपने नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये अपना देख तो अपना है, और परमात्मा नहीं देख रहे अपने परमात्मा नाम से मुंबई वायु से जीव लोग परमात्मा नाम से साक्षात परमात्मा के प्यारे पुत्र है, अनन्य पुत्र अनन्य परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध हमारा संसार साथ संबंध नहीं, संसार साथ हमारा संबंध नहीं है, और जो भी संबंध माना है वो भी हरदम प्रत्यक्ष घटता है, हरदम प्रमाण घटता है, जितने वर्ष आए हैं उतना वर्ष तो संबंध मिट गया, अब लारे कितने वर्ष आए हैं पता नहीं है, पर मिटता है हरदम है ही नहीं, परमात्मा बढ़ता ही नहीं, कैसे ही आप दुख में चला जाओ संताप में चला जाओ परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा है, क्या सदा रहेगा तो मिटेगा ही नहीं, उसको मान लो निहाल हो जाओ भजन में लग जाओ, जो भजन में लग गए सब संत हो गए, महात्मा हो गए, परमात्मा लग गए, आनंद को प्राप्त हो गए, दुख संताप से दूर हो गया, आप सब मिट गई, जो परमात्मा नहीं लगे दुख पा रहे कष्ट पा रहे दुख उठा रहे, ये सदा ही बात है, सबके लिए बात है, इस बात से मन में आती कई बार गए कई बार कहते भी हो ना बार बार कहें तो ध्यान विचार आपकी चर्चा जीत है, साथ रहने वाला नहीं है, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, ये जितनी सामग्री हमारे साथ रहने में नहीं, शरीर साथ रहने वाला नहीं है, आप शरीर के साथ नहीं रहते शरीर आपके साथ नहीं रहता, जितनी उम्र आई है उतना तो वियोग हो गया, वो कितना दिन है उतना दिन फिर वियोग हो जाए साहब, हरदम वियोग हो जाए हरदम, और परमात्मा का हरदम योग है, योग हरदम योग है, समय तुम योग उचित है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम योग है, परमात्मा के साथ सदा योग है, सदा ही साथ है परमात्मा के, परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारे हम परमात्मा के है, अमृत से पुत्रा विष्णु अमृत के पुत्र है, अमृत परमात्मा अमृत न मरने वाला सदा हमारे रहने वाला है उसके पुत्र है, जीवी अविनाशी है चेतन चेतन मन सहज सुशी जीव अविनाशी विनाशी होता, शरीर तो विनाशी बिना रह गई नहीं, ऐसे विनाश होगा ही नहीं, स्वर्ग बिना बचाए अंदर पर देना महास्वर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते, महाप्रलय में पता नहीं होते, ये एक होता है, परमात्मा का परमात्मा रहता है यही रहता है, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का मारण मरे मारा जाए, अविनाशी वाले कैसे मरे, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का मार्ग मरे नहीं मरा जाए तो मरते ही, चेतन अमल सहज सुखराशी सर सुख है, ये संसार से समझ मिला दुख हुआ, मनुष्य समझता है कि मेरा घर हो मेरे रुपया हो तो आनंद जाए, जितना आप ज्यादा करो उतना तो ज्यादा होगा, जितना पानी दूर होगा उतना ही कादा साथ में हो कादा होता होगा ही, अपना है नहीं, अपना नहीं मानते मौज हो गई, अपना मानते मौत हो गई, मौत और मौज दो है, मौत और मौज संसार को अपना माना दुख हुआ, दुख वाले हमें शाश्वत हो, ये दुख वाले है अशाश्वत है, हरदम रहते नहीं दुख वाले रहते नहीं, दुख वाले हो रहते नहीं, दुख वाले हो रहते नहीं कुछ नहीं हो, और परमात्मा अनंत आनंद रूप है ये सदा रहता है, पर वो दृष्टि करते ही नहीं, दुखों में तो दृष्टि करते हैं, दुख वाले को ही अपना मानते हैं, सुख वाले परमात्मा को मानते ही नहीं, और आनंद सुख अपार सुख आनंद सुख है, पर अपना है जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम है सबका उगा शीर। परमात्मा सबका शीर है, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, सदा हम परमात्मा है। हम कितने भूल जाए कितने हो जाए परमात्मा के ही रहेंगे। संसार कितना याद कर लो आप साथ है सारे, आप योग्यता भी आपकी नहीं है, आपकी विद्या भी आपकी नहीं है, आपकी चतुराई आपकी नहीं है, आपकी होशियारी भी आपकी नहीं है, आपका बल भी आपका नहीं है, आपके प्राण भी आपके नहीं है, आपकी मन बुद्धि भी आपके नहीं है, ये है ही अपने, ये सब छूट जाएंगे। ये नहीं सत्य बात को बोलना सच्चे, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा के हैं, वे कभी दूर होंगे नहीं, दूर हो सकते नहीं, एकदम सच्ची बात है एकदम। संसारी कोई साथ में रह सकती नहीं चीज, धन संपत्ति वैभव योग्यता विद्या बुद्धि समझदारी कुछ साथ आएंगे सब भूल जाएंगे, जन्म के बड़े सीखेंगे वे भी सीखेंगे फिर भूल जाएंगे, ये साथ रहेंगे नहीं, ये सब दूर होने वाली है, हम इनसे दूर होंगे, होना ही पड़ेगा दूर, साथ रहने लायक है ही नहीं होती, परमात्मा से दूर होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं, कभी दूर होंगे ही नहीं, वो हमारा है हम उससे ईश्वर से जीव से चेतना मत से सुंदर से सहज सुंदर से सहज आनंद मौज में रहने वाला एकदम, मौज में रहने वाला दुख में रह रहा है, मौत में रह रहा है, मौत में परमात्मा के साथ एक है तो मौज में रहेगा, आनंद में रहेगा, जो परमात्मा लग गए क्या निहाल हो गए, जो परमात्मा लग गए सो निहाल हो गए, मौज हो गई, दुख मिट गया सदा के लिए, दुख रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, दुख आपके साथ रह सकता ही नहीं, और संसार के संबंध में लो दुख मिटता ही नहीं, संसार के साथ रहते हुए दुख मिटता ही नहीं कभी, और परमात्मा के साथ जाते हैं दुख टिकता ही नहीं कभी, ठहरता ही नहीं दुख कभी, आनंद रूप है, आनंद रूप है, चेतना मत सहज सुभाषी ईश्वर अंश जीव विदाशी, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, ये बात याद रखो हरदा, संसार हम नहीं, हमारे संसार नहीं है, ये तो उषा बजाना है, चिंते बैठे रहने का समय होता है, यहाँ आकर बैठे हो चिंता समय सत्संग करो फिर उठ जाओ, हमारे है ये भगवान, रोशनी भी हमारी है, बिछड़ा भी हमारा बैठा आराम से, हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज भगवान है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, ये बात सच्ची है एकदम सीख है सच, याद कर ले संसार हमारा नहीं, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ हमारा अकाट संबंध है, सदा संबंध है, सदा का संबंध है, ऐसा नहीं रहेगा ही, हम भूल जाएंगे भले में पर संबंध नहीं मिलेगा, भगवान भूलेगा नहीं, ये भूल हमारे में होती है, परमात्मा में नहीं होती, संसार मेरा केवल माना हुआ याद नहीं है, याद तक नहीं रहेगा, याद तक नहीं रहेगा, याद तक याद हो तो बताओ पहले जन्म कहाँ थे, कौन माता पिता थे, क्या थे, किस जोड़ी में थे, जैसे वो याद नहीं है ऐसे ही बात है, याद नहीं रहेगी, अपना मन याद नहीं रहेगा, धन कितना था याद ही नहीं रहेगा, बल कितना था याद नहीं रहेगा, योग्यता कितनी थी याद नहीं रहेगी, समझदारी कितनी थी याद नहीं रहेगी, कहीं अपने है ही नहीं, ये अपनी चीजें नहीं है, अपना केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा अपने है, उसको भूल गए, बड़ी भूल बड़ी भूल। वो हमारे वो भूल गए तो बिंदे मिटेंगे नहीं है, वो सच्ची चीज है वो कैसे मिटेगी? आप भूल जाओ, अब वो मालूम नहीं होगा तो मिटेगी नहीं, वो बात है ऐसी कैसे मिटेगी? नहीं है वो कैसे टिकेगी? नहीं है वो कैसे टिकेगी? और है वो कैसे मिटेगी? तो निश्चित समझो भगवान के साथ का हमारा संबंध सदा से है, सदा से रहता रहेगा। कहीं जाओ, कहीं भी जनो, कहीं भी हो, और संसार में कहीं जाओ कहीं रहो, वो कुछ अपने नहीं है, केवल वहम पड़े वहम। इशारा मांगे नौका, बस नौका अभी शास्त्रों से आगे चुका। ये बात कोई संबंध नहीं संसार साथ में, इस वास्ते भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। भलाई करो, शुभ सेवा करो, अपने घर वालों की अपेक्षा मेहमान का ज्यादा आदर करते हैं तो ज्यादा आदर कर दे मेहमान है, सब सुख पहुंचाओ, आदर करो, लाभ ले लो, ये सुख पहुंचा कर सेवा करके आदर करके लाभ ले लो, फायदा ले लो। संसार दुख देकर दुख मत उठो, पाप पर लेवल बंदो, ठीक परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, साक्षात परमात्मा के हम है, परमात्मा हमारा है, किस मौज की बात है, इतनी आनंद की बात है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा, संसार में कोई हमारा है ही नहीं, संसार में अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं, इतनी भर भी हमारी चीज नहीं है, अरे भगवान पूरे के पूरे हमारे, भगवान पूरे के पूरे हमारे, संसार में कैसे थी हमारी नहीं, उसको हमारी मान ली या भगवान बोल गए, ये गलती हुई, जब गलती बैठा तो बस मौज हो गई, आनंद हो गया, सदा कह लिए, सदा ही मौज हो जाएगी, सदा ही दुख कोई नजीक नहीं आएगा, दुख दुख आ नहीं सकता, दुख में ताकत नहीं आने की, सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि दुख से अभी दुख बहुत है, संसार को अपना मानते हैं, अपना नहीं है उसको बेईमानी में दुख क्यों होगा? संसार हमारा नहीं है, हमारा माना ये क्या है? बेईमानी, बेईमानी का शून्य नहीं होता, बेईमानी दुख पैदा करता है, दुख उठाया करता है, फायदा नहीं नुकसान है, ऐसा संसार के साथ दुख ही दुख है। संसार की सेवा करो, क्यों दुख है संसार में, सेवा करो, दुख मर जाए इनका, सेवा करो, सेवा के लायक है दो संसार, और संसार से कुछ लेना नहीं, संसार से आशा मत रखो, एक कांस देगा दुख में पड़ा हुआ कह देगा, दुख याद ही दुख देता है, दुख ही दुख देता है, सुख वही देता है जिसके पास दुख नहीं है, वो सुख देगा, उसे दर्शन से सुख होगा, समझ से सुख होगा, और ये दुख आ रहे मैं शाश्वत हूं, ये बात है। संसार हमारा नहीं, भगवान हमारा है, माना संसार हमारा, भगवान हमारा नहीं है, ऊंधा मान लिया, ऊंधा मान लिया, इस वक्त दुख पाते हैं सुख पाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बस भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं है। शीतल पावक गर्म समीर पंच अधम अधम शरीर राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 29 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखामंडी राजस्थान में हुआ। राम